שוק. האלכוהול מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. מה שלומכם? פותחים שעה שנייה, 99 אסקייפ, טרנסונר. אנחנו 10 דקות אחרי 1 בלילה. זה כמובן הטרק של דומסטיק, פיקסל, אינטלבים. קיימס קואל ישוק, בשעה הזו אנחנו מארחים באולפן, הקטנטן, אבל החמים מאוד שלנו היום, את זרוקס אילומניישן XI, חצי דליריוס, צ'ומפי, ובסדר, דליריוס, בוודאי. למה אריק לא הגיע? טוב, תכף נשאל את זה אחר כך, נדבר על זה אחרי זה. וכמובן גם שחף שוורצמן, פאוור סורס, יחד איתנו כאן. ואנחנו איתכם עד השעה 2, מזכירים לכם, מפעים לכם גם בשעה הזו עוד עותקים נוספים ככה ב-SMS'ים, אז תכינו את הצבעות שלכם, אנחנו עוד מעט ניתן לכם צ'אנס לקחת מאיתנו ככה עותק מתנה. מגדול 050-999-99-99, מכל מכשיר או רשת סלולרית, זה בדרך אליכם כמובן, וסיסמה שלכם, אני מזכיר לכם שוב, זה טרנסונר 2, לי קוראים גיא סלמה, אנחנו נתראה עד השעה 2 בלילה, זה טורבלנס מתוך טרנסונר BPM FM, טרנסונר 2 זה השם המלא, בבית אומגה ו-99 אסקייפ, XI כמובן, זירוקס אלומיניישן עם טורבלנס, עוד מעט נשמע גם טרק חדש שלהם ככה, בינתיים, נותנים לך בראש, עד השעה 2. צ'ומפי רוצה להגיד שלום, בבקשה צ'ומפי. קודם כל שלום לכל המאזינים. תגיד לי, אתה לא נושם? משתדל, מדי פעם. זה טוב, אחי, תשמע, אף פעם לא שמעתי, אתה יודע, ככה רצף של דיבור, בלי לנשום, אתה יותר מפחיד לאטרש, אחי. יפה, רשמתי את זה. We'll be right back. טורבילנס, מתוך טרנסונר החלק השני, רבע שעה אחרי השעה אחת בלילה. טרנסונר, אנחנו כאן באולפן, שמחים, אתם יכולים כבר לשמוע, אנחנו כאן יחד עם משה ועם אמיר, משה קנן ואמיר דביר. ומה העניינים חברים? מה שלומכם? הכל בסדר גמור. יופי, אז גם לכם יש חלק באוסף החדש שלנו, בבית אומגה ו-99 אסקייפ עם טורבילנס. טרק חדש. כמה זמן עבדתם על הטרק ככה עד שהתגבש? לא זוכר, אבל משהו כמו שבועיים, אמיר. משהו כזה. אני שותח במיקרופון. מה קורה עם XI היום? יש באז מאז האלבום האחרון שלכם, XI? האלבום עוד הצליח, שנה שעברה. נכון. עובדים כרגע על משהו חדש, שיצא בעוד איזה 5 חודשים. כן. אלבום מאוד מעניין. ואנחנו כרגע לפני טור גדול, בברזיל. בברזיל. דרום אפריקה. אוקיי. ועוד חנה וכהנה. מגניב, זה טוב לשמוע תמיד. מה קורה מבחינת עבודה באולפן, כיוונים מוזיקליים? אמיר, אני יודע שאתם עושים גם דברים אחרים מעבר למוזיקה כתחת XI, מפיקים. עובדים כרגע על הפקות של כמה אומנים אחרים, לדוגמה פאור סורס שנמצא איתנו פה. תכף גם נדבר איתו עם שחף. עוד כמה אומנים חדשים וטובים, שאתם עוד תשמעו עליהם. כן. בעיקר עובדים על האלבום החדש. האלבום החדש, זה קטע שיראה אור באלבום החדש. זה יצא באלבום החדש. זה נקרא Virtual Violence. Virtual Violence. למה השם הזה? נשמע את הטרק. אוקיי, בסדר, נבין. אז זה מה שקורה איתכם היום, מבחינת עבודות. מה קורה איתכם בארץ גם, הופעות? יש או שכרגע פחות? כן. פחות, כי עסוקים מאוד גם בחו"ל. כרגיל, עובדים בארץ, בחו"ל. מה? מה אמר משה? אני מרוחק במיקרופון, אבל בסדר. בסדר. אוקיי, אז כמובן XI עם טורבילנס, מה מבחינת השפעות לאלבום הבא שלכם, אלבום הקרוב, הוא יהיה כמו XI או קצת שונה? כן, הולכים בכיוון שלנו, של האלבום הקודם, כמובן עם כמה שיגעונות חדשים, כל מיני השראות שקיבלנו לאחרונה. מעניין, כדאי לשמוע. כדאי לשמוע. מבחינת ריליסים, מי שמחפש את הריליסים שלכם, ריליס אחרון יצא באוסף הרמיקסים של 1200 מייקס של טיפ באינדיה, זה רמיקס שלכם. עוד איזה ריליס חוץ מזה, שאמור לבדבץ, וכמובן חוץ מטרנסורנר, חלק שני שלנו. יצא באנגליה טרק, יצא ביפן טרק. כל הזמן. כל הזמן משכים לעבוד, וכמובן עבודה על האלבום. אז אנחנו כרגע עם וירטואל ורלנס של XI מתוך האלבום הבא שלהם, כנראה. אנחנו שעה שניים מתוך שעתיים שלכם. 99 אסקייפ, חברות וחברים, מיד מיד נדבר גם עם שחף שוורצמן, עם פאור סורס, איתנו באולפן גם צ'ומפי דליריוס. ואתם איתנו, נכון? נהנים, אני בטוח.

something, do nothing. Take yourself upside down, keep quiet, go shouting. Walk on by, jump around, be hunting, be loving. Whatever good for you, there's one thing. Get on top, come on down, do something, do nothing. Take yourself upside down, keep quiet, go shouting. Walk on by, jump around, be hunting, be loving. Whatever good for you, there's one thing. גד און טופ של פאוור סורס, שחף שבטמן, אחד האנשים הוותיקים בסצנה, אני שמח וגאה לארח אותך כאן אצלנו באולפן. שחף, ברוך הבא, מה שלומך? חג שמח. אני נמצא, מעולה. נהדר, טרק עם גיא, נכון? היא בעצם הווקליסטית ישראלית. הגברת? שכנה שלך. יפה, אז זה יש לנו כבר את הקשר בין השירה לבין הטרק. שחף שבטמן, פאוור סורס, אחד הרכבים הראשונים, אני חושב, בטרנס הישראלי בכלל. עם להיטים, אני שומע שאני ככה קופץ לי כרגע בראש, זה סקייווקר, ווקר, עם רמיקס של פסייסקס, שיצא באלבום הראשון שלהם אז. מככה תחילת ה-90 ועד היום, הסצנה עברה הרבה הרבה תהפוכות, אתה ככה מנסה, אתה חוזר כרגע, מה שנקרא, במין גלגול שכזה, עם מוזיקה חדשה שלך. מי שלא יודע, אתה ככה בין לבין גם הספקת גם ליצור מוזיקת קלאב, נכון? ועוד איזה דברים בגזרה הזו, נכון? כן, השנה החתמתי קטעים ב-Ministry of Sound, אצל פול ון דייק, שיצא לפני חודש, סינגל. מגניב! החתמתי איזה קטע אלקטרו לא מזמן, האמת, אני אוהב הרבה מאוד דברים. אז אני רואה שאתה מובן, יש גם קלאב, יש גם אלקטרו, יש גם טרנס, יש גם גואה. גם R&B. R&B? השנה עשיתי איזה רמיקס R&B לסטינג וג'ימי קליף. וזה יצא? זה שוחרר? זה חברה אנגלית. מה אתה אומר? שהולך לצאת. אוקיי. ועוד כל מיני דברים שונים. מה אנחנו שומעים כרגע ברקע? קלאב טרנס. הקטע הזה נקרא שייק שייק שייק. זה מיקרופון קצת? שייק שייק שייק. עכשיו שומעים אותך על הכיף כיף כיף. אוקיי. שייק שייק שייק זה מה שומעים כרגע, ועשית, היינו בעוד עשיות מוזיקליות שלך. יש שיתופי פעולה עם אומנים מהארץ בכלל בתקופה הקרובה? כרגע אני עובד על אלבום טרנס. כן. תחת השם פאוור סורס. בהפקה, במיקסים, יחד עם אמיר ועם משה. כן. אקסאי. יפה. אז הם בעצם הפיקו את הקטע שלך, את גט און טופ, לאוסף. ככה אכן, זה כן. בין השורות, הפקה שלהם, אבל כל הכתיבה בעצם והרעיון וכל הטרק עצמו בעצם אתה. מבחינת ריליסים הבאים מעבר לגט און טופ ששומעים כרגע, ששמענו לפני זה ועכשיו יש לנו כאן עוד משהו מהאלבום, יש אוספים בדרך מעבר לקלאב ואלקטרו ודברים שהם יותר פרי סטייל? מבחינת נשת הטרנס, אני מדבר. האמת כרגע אני נמצא די באמצע של העבודה על האלבום, האלבום יהיה די מגוון, יהיו פה גם קטעים עם שירה, גם יותר פסייקדליק, גם דברים עם נגיעות לסגנון שעשיתי קודם. אוקיי. כל מה ששמע טוב. יש לי לך שאלה חשובה, מבחינתי בכל אופן. אתה כאחד האנשים הוותיקים בסצנה, מה דעתך על הסצנה הישראלית היום? במקום שהגיע אליו. כאחד היוצרים הוותיקים וחוזר ועושה גם דברים אחרים, גם קלאב, גם פרי סטייל, גם אלקטרו. אתה יודע, מה שנקרא אופן מיינדד. אז מבחינתך, באמת כאחד שמגיע מהטרנס, ממש מההתחלה שלו, הטרנס איפשהו היום, הטרנס הישראלי, הוא נמצא במקום טוב, ויש לו עוד לאן להגיע? אני חושב שזה אחד מהדברים שאפשר להגיד גאווה למדינה, אתה יודע, חוץ אחלה, מה... אחלה, אחלה. איפה אמרת? כאילו, אם תיקח פלאגינים של וייבס, כן. אם תיקח את חיל האוויר ואת הנשים, אוקיי. אני חושב שהטרנס הישראלי זה בין הדברים שאפשר להיות הכי גאה בהם. היום בישראל. יפה מאוד. שחף, תודה רבה לך שבאת לאולפן. אנחנו נשמע אותך במה שנקרא בקרוב מאוד. נקווה שתוציא את האלבום ותגיע לכאן לעוד ספיישל. ככה, אפרופו XI, שכחתי לשאול את אמיר שנמצא כאן לידי. משהו חשוב, אתם עובדים כרגע על טרק עם אסטריקס, נכון? כן. וגם יש גם רמיקס לדומסטיק ואקס נויז. כן. טרק, עשינו רימיקס עכשיו לדומסטיק ואקס נויז, טרק שנקרא Red Handed, שיצא באלבום הראשון של אקס נויז. מי שלא יודע מה זה Red Handed, ג'ינג'י או סלש נתפסת על חם. תמשיך, על הכיפק. כן. יצא חזק מאוד. עכשיו אנחנו בעבודה עם טרק מאסטריקס, שיוצא אצלו באלבום. אחלה. גם, יש מה לשמוע, מעניין מאוד. אז הנה, יש לנו גם את החסר הזה. אם אתם רוצים עותקים של טרנסטרנר, חלק שלי, חברות וחברים, זה הזמן שלכם לשלוח עכשיו אס-אמס ל-050-999-99-99, אס-אמס ה-20 שהגיע לכאן. נזכה אתכם בטרנסטרנר חלק 2, הסיסמה שלכם היא טרנסטרנר 2 כמובן, אס-אמס רביעי ואס-אמס שמיני. יקחו אתכם, מה שנקרא, במתנה. זה כמובן מתנת אומגה ב-99 אסקייפ. אנחנו שעה שנייה מתוך שעתיים. עכשיו פאור סורס עם קטע מגנובי לגמרי, שנקרא שייק שייק שייק שייק שייק שייק. יפה, אמרתי את זה מקודם, שכחתי, לא נורא. עוד מעט גם דליריוס צ'ומפי, שערו. I found a long distance in a quest for a taste of peace. I've come bearing gifts with a beast of the west. I got electrical appliances, plastic passion fruits, a song of the banana tree. That goes shake, shake, shake, grape, hold, that's fake. That goes shake, shake, shake, grape, hold, that's fake. That goes shake, shake, shake, grape, hold, that's fake. That goes shake, shake, shake, grape, hold, that's fake. Break. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן למפתחות של האוטו לחדרה שלך. רגע לפני שמתחילים להתגעגע לוויקנד, טרנסונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות 99 אסקייפ. ועכשיו ספשייל לרגל צאת האוסף טרנסונר 2. You're listening to Live Mix. Start time. Fast Forward to the Wine של Delirious, הטרק שנושא את שם האלבום הבא של Delirious שנמצא כרגע לעבודה, איתנו באולפן צ'ומפי, מעניינים. אהלן, אהלן גיא, סלמתק. חג שמח. חג שמח. הכל בסדר? איך אתה נעשה מדימונה, הגעת לבד בלי אריק בטח הרגע סוג כזה. קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. קשה לך, אה? עבדת פה? טוב, קודם כל, תודה רבה. מישהו ישלם על זה. כן? כן. טוב, נדבר על זה אחרי התוכנית. נדבר על זה אחרי התוכנית, סבבה? רק אחרי התוכנית, סבבה לגמרי. אז אנחנו עם Fast Forward to Rewind, הקטע שנושא בעצם את שם האלבום הבא שלכם, שמתהווה בימים אלה. בגדול, כמה זמן עבדתם על הטרק הזה? ובכלל, Delirious, מי נקרא לזה, מי אחרי יצא את האלבום הראשון, כמובן, ו-Dance Flow, משם בעצם הסאונד השתנה, העריכה שלכם פחות או יותר השתנתה מבחינת, אבל הכוח נשאר. קצת פרטים על העבודה, על הסאונד החדש של Delirious, ומה מחכה לנו. טוב, לגבי הסאונד, בואו נגדיר ככה. כל מי שמתחיל משהו חדש, הוא תמיד מתחיל את זה מאפס, ותמיד יש מה ללמוד ומה להשתפשף. הגענו לרמה שבגדול, אנחנו עכשיו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו. כן. נגענו בהרבה סגנונות של, אתה יודע, אלמנטים כאלה בכל הטרקים שלנו. הסאונד תמיד, תמיד זה שאיפה ליותר וליותר וליותר. נכון להיום, אנחנו די מרוצים מהסאונד שלנו, כי עבדנו על זה גם קשה. ואתה יודע, שאתה חופר ועובד ומשקיע, אין ספק שלא תגיע. יפה מאוד, נהדר. מה קורה עם שיתופי פעולה? יש טרק חדש עם קידו, אני יודע. שיתופי פעולה, כן. מה קורה בכלל? זה הטרק האחרון שעשינו עם קידו. טרק שנקרא Not for Kids. כן. יפה, אוקיי. ולפי דעתי יצא טרק די טוב. שיתופי פעולה, אנחנו ממש ממש בעיצומו של סיום טרק עם אסטריקס. מגניב. כן, ויש עוד שיתוף פעולה אחד שכנראה יתחיל מחר, אבל זה כבר תהיה מין הפתעה כזאת. אז טוב, בוא לא נדבר על זה. על זה בוא נגיד לא נדבר. לא נדבר כרגע, נחכה למחר והכל יהיה בסדר, צ'ומפי. מה מבחינת הופעות בחול? טור? הופעות בחול, אנחנו חזרנו משוויץ, היינו בדנמרק, היינו בגאדרינג, שזה פסטיבל שמתקיים ביפן מדי שנה. נכון. מה שנקרא ההתכנסות של כל האומנים. נכון. היה די טוב. שמעתי, גשום, אבל טוב. בהזדמנות זאת, הם גם מוסרים לנו דש מיפן, ויז'ן קווסט. אריגאטו. אנחנו מוסרים לכם בחזרה. תודה רבה לכם. כל צוות אומגה ו-99 FM. יפה, נהדר, הנה זה עם צ'ומפי צ'ומפי, זה אנחנו שומעים כרגע רמיקס בעצם לפסייסק. זה רמיקס לפסייסק, כן. רמיקס, איך הגעתם לטרק הזה, ולמה דווקא זה, וכמה זמן עבדתם על הרמיקס הזה? את האמת שזה טרק שמי שלא מכיר אותי, אני כאילו מגיע מהטרנס של לפני 8 או 10 שנים. מההתחלה, בוא נקרא לזה ככה כמעט. ושעוד הייתי אספן ומנגן, אתה יודע, ככה במסיבות שאני גם מפיק אותם וזה, אז זה היה אחד הטרקים הכי אוהבים עליי, ואם אני לא טועה, זה יצא ביזראליאנס. נכון. באומגה. כן. לא, ישראליאנס לא 3 נראה. שלוש, גבר. 2. 3. טוב, תקנים אותי פה. בסדר, תשמע. תקנים אותי פה. אתה לא נמצא גם אצלי. זה אחד הטרקים שבאמת באמת אהבתי. יפה. ואתה יודע, משיחה קטנה ככה עם גובלין יצא קטע שאמרתי לו, וואלה, תשמע את הטרק הזה, אני מוכן לעשות לו רימיקס, ורק בגלל שאני אוהב את זה. כאילו, בתור נוסטלגיה. אוקיי. ווואלה, הנה, יצא רימיקס. איפה זה עתיד לצאת, אגב? כי זה לא נודע. הטרק הזה פנוי להובלות. פנוי להובלות. פנוי להובלות. טוב, יש לנו כותרת, אם אתם מחפשים טרק לאוסף, דברו עם צ'ומפי, הכל יהיה בסדר. לא, לא עם צ'ומפי, עם אייל ינקוביץ'. אוקיי, צ'ומפי, עוד דברים מבחינת עבודות בארץ, מה קורה בזמן הקרוב? מי שרוצה לראות אתכם, יש גיגים? בזמן הקרוב בארץ יש לנו גיג שהוא לא, בוא נגיד עוד חודש בפורום בבאר שבע. מגניב, מגניב. ויש לנו טור בברזיל. כמה זמן? אני מאמין 3 שבועות עד חודש. מרוולס, תענוג. כן, ואחרי ברזיל יש לנו מסיבה שלפי דעתי נראית לי די גדולה ברוסיה. יפה. והלאה והלאה. ועוד עבודות, יפה, נהדר. אז תודה רבה לך, צ'ומפי. קודם כל, דש חמה לאריק. כן, קודם כל דש חם לאריק, אבל רגע. לי יש משהו פה להגיד למאזינים. בבקשה, מאזינים. יש לי פה משהו להגיד למאזינים. אז הנה, צ'ומפי פונה אליכם. כן, אני פונה אליכם, המאזינים. שימו לב, נעשה כאן אוסף, אני אגיד את המילה הזאת כי אין מה לעשות, אוסף בן זונה. פיפס, תמשיך. פיפס. אני מתחייב שכל מי שקונה את האוסף הזה, ולא מבסוט ממנו, מקבל את הכסף בחזרה. ממש ככה. בסדר, תשאיר את הפרטים בהפקה ויחזרו אליך. אוסף אורגינל. בסדר. לקנות, ללכת לחנות, לקנות את האוסף הזה, טרנסונר 2, ומי שלא מבסוט ממנו, יקבל את הכסף בחזרה. מה שאומר צ'ומפי במילים אחרות... אבל אנשים מבינים, כן? מה שאומר צ'ומפי במילים אחרות, copy kills your music. תבינו את זה מה שאתם רוצים. בדיוק, בדיוק, די עם הצריבות, די. פרגנו, פרגנו, שיהיה לנו כוח להמשיך. אוקיי, אנחנו עכשיו עם אמפטמניאק, נחזור תכף לסגירות, זה מילים אחרונות, מה שנקרא, תודה רבה לך צ'ומפי, גם לאריק. ואנחנו עם אמפטמניאק רימיקס של דליריוס ופסייסקס. Methylene dioxy methamphetamine, which is why a lot of people call it ecstasy. Ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy. אני כבר לא אתראה, כי הרימיקס המגנובי של דליריוס ופסייסקס, אמפידומניאק, ואנחנו מיד מיד סוגרים את החלק השני, את הספיישל השני. אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכל החברים שבאו לאולפן, הנבחרת החצי השני, מה שנקרא. תודה רבה לגולן אהרוני, סאבסיקס, דש גם לאוהד. תודה רבה לאמיר דביר, למשה קנן, XI. תודה רבה לנדב בונן, ברק ארגמן, XNOISE. תודה רבה לצ'ומפי, דליריוס, גם לניר וגם לאלון, פסייקראפט. תודה רבה לכם שבאתם. תודה רבה מיוחדת לשחף שוורצמן, שהואיל בטובו להגיע, וממש כיף לארח אותך כאן, אנחנו באמת מצפים לך, אתה יודע, ריליס ועניינים, קדימה, יש עבודה כמו שאומרים. כן ברק, אתה רוצה לומר משהו? למה לא שומעים אותך? לא יודע. או, עכשיו שומעים אותך. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אני, אז זהו, סיימנו לנו תודות, תודה רבה גם ליאנקוביץ', לפליקס ולצפי. ואנחנו, סליחה, מה, למי? מה עוד? מי שכחנו? לאריק. לאריק, נכון, זה הכל. אריק, תודה מיוחדת לך, שאתה יושב עכשיו בבית ומאזין לתוכנית, שיחקת אותך. אתה בונבון. זה ברק, טוב, חברים וחברים, זה כמובן רצועה שמינית מתוך האוסף שלנו, אותה עדיין לא שמענו היום. זה כמובן Black and White יחד עם Quantum, Time is my enemy. אפרופו Time is my enemy, נגמר לנו הזמן, זה הכל. טרק אחרון, אנחנו סוגרים את החלק הזה להיום. אם אתם רוצים צ'אנס אחרון לקחת מאיתנו את טרנסונר החלק השני, שלחו עכשיו אס-אמס עם הסיסמה טרנסונר 2, האס-אמס הראשון שיגיע זכה את השולח או השולחת בטרנסונר בתנת אומגה ו-99 אסקייפ. תודה רבה לכל החברים. שבוע הבא, ספיישל מיוחד, כאן סט מיוחד של טרנסונר 2 יחד עם Black and White, ממש ככה, למונעים הולך להיות. אתם שיהיה לכם שבוע טוב, נגמרו החגים, יאללה חברים, לעניינים, סרג'יו, לעסק, חג שמח, ביי ביי. חשוב מאוד, מיד אחרינו, יחד בנימין עם נייטפליי, תן לך בראש עד 4, נכון? 4 בבוקר, ארד ראנס, בראש, תבלו. שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו ספיישל לרגל צאת האוסף טרנס און אייר 2.